Такий був у нас Міхаїл. Він збуцький музикант, уже він і грає на гармонії. А г'язду то такою хорошу робили, тою двохрядкову, на велика, така і направду чудовна була. Так молодіж була зграна до всього всього, що того. І то вже йшли через село, співали «Христос родився».